ناروئی لس خبری او دلس خبرونا دلس قسمونا سورہ فاتحہ دا مشتمل دا پاتو اقسامو باندی لس خبری دی سشے ذات دا اللہ صفات دا اللہ افعال دا اللہ ذکر دا معاص صراط مستقیم چداغی دو طرف دی تزکیہ و تخلیہ تزکیہ او تحلیہ نو تزکیہ یو او تحلیہ دعا ذکر دو نعمت دو دوستان و غضب دو دشمنان و اتھ نو ایداتو آر سور فاتحہ کشتا دو پا گنش کر یو جگر دو کادر سرا او دا غی دا قائدو عیاد اعمال و رد او دویم احکام دو فقہاو نو ایدا لس علوم دی لس خبری دی او دا دی لس ندا اتو سور فاتحہ کی ذات دا اللہ اللہ سواد دا اللہ رب رحمان رحیم مالک اے افعال دا اللہ مالک یوم الدین ذکر دا معاد مالک یوم الدین صراط مستقیم چاہت تزکیہ دا یعنی ذان غلط عقائد و اعمال لرکول او دویم تحلیہ و تحلیہ مانا ذان خیستکول یحلو نسیحا من اصابرہ من ذهب تحلیہ مانا ذان خیستکول پاغ بہتر و عقائد و اعمال بانی ذکر دو اولیاؤ اغب سور فاتحہ جی اشتغل ہے اے بین صراط المستقیم تذکیہ و تخلیہ دوارا دا ذکر دا اولیاؤ انعمت الذین انعمت علیہم ذکر دا غضب دا دشمنانو موضوعن علیہم او دوالی ویدوتنا خارجی یو جگر دا کافر سر بل احکام دا فقہاو حضر شیر رحمہ اللہ ویلی فسبحان اللذی لا ینسا پاکلہ آغازات دا چنین ملی دا دوا خبرن پا سور فاتحہ کشتا جگر دا کافر آغازارا جگر دا کافر سر آغازارا او یا علم فقہ داشتا با ایاک نعبدو او ایاک نستعین نو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دا جگر رد کافر سر او اِيَّاكَ نَعْبُدُو احکام دا فقهاو ویدام بگشتا ویدی امام غزالی دا تخفل یو کتاب کی اقرار کرده بلکہ دی اخفل دو کتاب کی چرا جواہر القرآن لے پائی کی اقرار کرے کہ ماں دخل عمر یا وڈے رہی سا اگر ماں ضائع کھڑے رہا اما سزنی کتابونا اگر اکلی خلاف وسیط وجیب بسیط دی کتابونا پا تصویر جما اقل احسد عمر ضائع کھڑے رہا او دیو شاگرد ابن عربی المعاصری چاہو پا 543 کی وفات دے سن 543 ہجری کی ناغوی دمیر استاد آگا پا دیر پا فلاسفہ او کنن واتی دن زیدہ ارادہ و جراؤ دم تی خراوات راوات لشوتی ننے او ایدار امام غزالی ویلی دی انا مزجل بذات فی الحدیث زمان پند پا حدیث کی کوتھا دیوال نیسے اولونو بھی نکل آئے وہ آغیر کی عرص راجہ مکر یار کی راجہ مکر دانے کی ایسے اولونو دے انہوں جو ایک بات کی طبق سوئی ناسی نا آئی کتاب باندی علماء کتاب کردے جو برے دیدی کتاب دا مقام دے دا مقام دے اگر اصطلع اقرار کئی رما پانگا پا حدیثو کی رشے دا کوٹھا دا در موجہ حضر رشی رحمہ اللہ دا ذکر کری کہ دا سورہ فاتحہ مشتمل دا پا آغا سواندی جی پائے باندی بلکم سورت ندے مشتمل پدی کی دا خدای سنا دا حمد دے استعانت دے استعادہ دا دعا دا دا بند او دا بلکم سورت کی نشتا دیو اینا حدیث بات جاری قسمت صلاة بینی و بین عظم موز زمان و زمان دا بندہ ترمین دا تقسیم شد ملو دادے بگی دا اللہ سنا وی حمد وی اللہ نے امداد گواری پنایو گواری اللہ نے سوال میں کہ اہدین صراط المستقی کہ حدیث پاک گرا دی کل جدے شوروشی کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ وی حمدہ نیابی کسی دے وی الرحمن الرحیم اللہ وی اثنا علی آبی کسی دے وی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی عظم اسم رب بزرگی و لوی بیان کرو مادم کسی دے وی یا کنابد اللہ وی حاضر علی او جی کل ادے وئی وئی آتا نستائیم نا اللہ وئی دا زماو دا بندہ تر میں امدادا او کل جی بیادے رستو سوائی اہدن صراط المستقیم ورپسی نا اللہ وئی حاض علی ولی عبدی ما سآل دا زمارو پارا ہے او زما دا بندے دا پارا دے آگا سو چھ زما بندے زما نوائی آگا ما بے بینی و بین آدمی دا زما او زما دا بندے ترمیم دے او بے آگا رسط جدے سوائی نا اللہ وی ولی آدمی ما سآلا او زما دا بندے دا پارا آگا سو جدے زما نوائی دا یو بہتر صورت دے دا سی دے دو بل سورت بغیبانی لستلے چی دے شی خو بل سورت دو سورہ فاتحی ظاہر نمیشنی دے سلورم وجہ حضر رشی رحمہ اللہ ذکر کری چی قرآن کریم بدری قسمہ دے دا اللہ صفات اسماء دی صفات دی وعد و وعید دے او احکام دی او دا سورت دا اللہ تو ذات صفات و اسماء باندے مشتمل لے درشان بلی کی وعد و وعید دے دا اللہ ذات اللہ دا اللہ صفات الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم وعد و وعید مانا وعدا او یرد عذاب وعد صدا الذین انعمت علیہم وعید سشدے غیر موجود علیہم والضالی او دا شان احکام ایاک نعبد و ایاک نستعید دا شانی تنظم وجہ ذکر کر جی قرآن کریم دا غی آیاتون پر وقت سمان دیدی او آگا دی چاگا علمی دی او دویم آگا دی چاگا عملی دی او سورہ فاتحہ فدی دوار قسم علوم باندی مشتمل داولنا والی تر ایاک نعبدو پوری دا سشے دے علمی دا او دا ایاک نعبدون والی تر اخیر پوری دا عملی دا درشانی نور وجوہ اغیوالا ذکر کری ہو یو وجہ اغل مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ ہوگا کیا غوائی طول قرآن کریم کی تین کو خبریں ذکر کئی یو دا یو دا کہ خالق دا ہر شے اللہ وی دویم دا چپالون کے دو تمام مخلوقات اغذین درہم دا چی برکت اچول والا دین سلورم زبا قیامت قائمون او پنزم زمان سوب شفیع قہری اغذین دا دا طول قرآن کریم کی بیان دا دا دی پنزو خبر یا کہے کہ سلور خبر بیان دا مطلب دا دا رستی دو خبر یا گیا ہو گئی قیامت دا قائمون او سوب شفیع قہری اگر نشتر او دی وجنا چلا تنز خبری طول قرآن کریم کی ذکر کی گی نو قرآن کریم اغم سلور حصی دے اول حصہ دا سور فاتحین تر سور انعام پورو دے دویم حصہ دا سور انعام تر سور کاف پورے دا درم ایسا سور کاف تر سور سبا پورے دا اور سلورم ایسا دا سور سبا نوالی تر اخر پورے دا اول خبر چی خالق دا ہر شیزیم دا دا سور فاتحی نوالی تر سور انعام پوری اکثر بیان دا دیدے چی خالق دا ہر شیزیم او درم دا سور فاتحی دا سور انعام نوالی تر سور کاف پوری اکثر بیان دا دیدے چی مربی دا عالم پالون کے دا عالم دیب او دا سور کاف نوالی تر سور سوا پوری اکثر بیان دا دیدے چی برکت اچون کے برکت دہندہ پا عالم کے غزیم او سلورم چذب قیامت قائمون او سوب شفیع قہری بنی نداغو خبری دا سور سبان والی تلد آخر دا قرآن کریم پوری بیان دا دی وہ خبرو دے اس بات دا قیامت او نفی دا شفیع قہری او دا پنزوار خبری سور فاتحہ کی الحمدللہ ذکر دا اسم ذات دا اللہ و مراد دینا دا وسیوت مجہورت خلق دے نمانا الحمدللہ یعنی لائق دا حمدن دے اللہ یعنی خالق دا مخلوقات سوچ دے اللہ دے اور رب العالمین دا بیان دے چی مربی دا عالم فالون کے دا عالم زین او الرحمن الرحیم بیان دے درے میں خبری چھ برکت اچون کے پا عالم کی اغزی برکت اچون کے پا عالم کی زیب او مالک یوم الدین اس بات قیامت او نفی شفاعتی قہریہ دا اگر سورہ فاتحہ کی اول جسو ای الحمدللہ رب العالمین نو ذکر دا ذات دا اللہ و مراد دینا دا گا صفت مجہورہ چی خلق دے یا مانا سا الحمدللہ خالق دا مخلوقات واللہ دے یا او دیا رب العالمین پالون کے دا مخلوقات واللہ دے الرحمن الرحیم برکت دے ہندہ برکت اچھون کے پالم کے اللہ دے مالک یوم الدین واقدار اختیار من دورد جزا و سزا اغا اللہ دے نسبات قیامت دے او نبید شبات قہری اغا داشان اکورا سورہ انعام شپغم سورت دے اول سورہ انعام. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. لائق حمد دے اللہ کا ذات چی پیدا کری اسمان نوزم کا او گردولی بھی تیاری ہو رانا. ثم الذین کفروا ابیام لاغ کسان چی کفر کرے دے بربهم یعدلون باپ مانا دا انسارا بربهم یعدلون درب خلنا اعراض کئی یا باپ خل مانا باندی بربهم یعدلون درب خل سر برابر نور مخلوقا. دا دویم صورت دے چی مصدر دے پا الحمدللہ سارا مطلب دا دیر دے نوالی مصورہ کار ہو پورا فدی دی صورت انو تی دی حصہ کی اکثر بیان دی مسئلے دے چی مربی دا عالم اغزیما دا مخلوقات اغیل رزق پر کون کے اغزیم دا شانی درم ایسا سورہ کاف نوالا عبور دا درم سورت دے چھ مصدر دے پا الحمدللہ سر الحمدللہ اللذی اللہ سمجھ پارا سورت دے تلسم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. لائق حمد اللہ رضا تو چرا لے گلے دے فخفل عاجز بندوانی کتاب انیر گردول دیل سکوب والے جدیر نوالے سورہ سبا پورا سلور تیر شمسیرت دے سورہ سبا سپارہ دو اجتماع شروع شہر سورت پا الحمدللہ سر الحمدللہ اللہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لا يتحمد من الله رضاك چیز پار رضی آغس چیز پاس مانو کے آغس چیز پاس مکا کے او دبی اللہ حمد دے في الآخرة مانا في الدنیا والآخرة دنیا و پاخر دے او دا اللہ حضمت والا و خبردار دے. ورپسی لگی دل سورت پورا سورہ فاطر آغام شروع شہرے با الحمدللہ سرا الحمدللہ اللہی فاطر سماوات والارض جاعل الملائکت رسولا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. لائق الحمدللہ فاطر السماوات والارض پیدا کہ ان کے آسمان نظر مجھے گرد ان کے فرشتو لقاسدان دو واحد خاندان دو وزر دو دریو دریو سلور سلور و متعجوہ سورتوں نے یو کل سرا یو دے یعنی دوارا سورتوں نے شروع کل پا الحمدللہ وانی ذکا دو سورہ کاؤن والی تر سورہ سبا پوری بیان دی مسئلے دے چی برکت اچھا ان کے پا عالم کی صرف دیما او دو سورہ سبانا تر آخر پوریا بیان دو خبرو دے قیامت بز قائموم دماسو شوی قارنشتا دے دو مسئلے دے دو سورتو نے شروع کل پا الحمدللہ سرا او دا والا سلور والا خبر دب سورہ فاتحہ کی مجھے وجن والا ام الکتاب ویا الحمدللہ بیان د خالقیت دا اللہ رب العالمین بیان د ربوبیت دا اللہ چلا مرب العالم دے الرحمن الرحیم بیان د دے دے چھ برکت اچھا ان کے پا عالم کے دیم او مالک یوم الدین بیان دو خبر ہوا چھ قیامت قائم ان کے دیم او زما سو شبی قریب نہیں دا دیو جنا دی سورت تا سویا سورہ

پہاڑ رہ کے پہاڑ وسطے دار چالی دل دار رہنا لی دل داسی بد دال لا رے دوشانی داوری دل داسی بد دال لا رے دوشانی لی دل دا ہر چا پہاڑ وسطے دار رہنا داسی بد اللہ رے دوشانی لری کول تکلیف پہاڑ وسطے دا ہر چانا او دہار رہنا داسی بد اللہ رے نوئی لے متا گرو لے بادت کے تم راگس لائس مو چنا رشتہ آواز ولاو سرو نتاونی ولاو نی ان کشے آ او نشل رے کولے ستان سو تکلیف دشانی سورے سوارا گورا شپگشتم سورت دے سورے سوارا آیت گورا دعا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام وئی اویان گورا اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون اور اول والا پڑھائی باندھی بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وقت جی ویل پلاس بولتا حکم بولتا دوسری عبادت کو ایتا سو نو وے گئی عبادت کو منگا سنا مند درگاہوں بس ہمیشہ منگا دیل چیلے حکم کی ویل ابراہیم علیہ السلام حالی اسما اونا کون اور استا سو آواز ایتا دونا تم وقت جی بلائیتا سو ایسا سوا ضروری او ینفعونکم یا فائدہ در کولے شیتا سوتا او یضرون یا ضرر در کولے شیتا سوتا نا غی دانے چھاو او ریا فائدہ را کولے شی ضرر را کولے شی نا غی بھی وجدنا آباءنا کذالک یفعلون نتاولی دو صفات دو خوبی آغی زان لسادت کری او تغیر نیمن بکری دی آغی آوری نا آغی فائدہ نشی در کولے آغی تکلیم نشی در کولے سورہ عنکبوت دورا یو کم درشم سورت دے آیت دورا واللسم سورہ عنکبوت شلم سپارا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان دے وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون ابكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون او یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وقت جڑا فریادا جی بات کو اللہ تا ارے گئے اللہ نا دا بر رستہ سر پا رہا کہ چرے ایتا ستا لمون چپوئے گئے یقینا نہیں بھارت کو ایتا اسے واد اللہ نا اوسان دو درگاہ انو دو بوتانو و تخلقو نائو کاو دوڑو ایتا ستا روب یقینا نا کسان کے بات کو ایتا اسے واد اللہ نا لا يملكون لكم رزقا مالکان نیتا سبارا یوم ریدو ریا حبور اللہ دا شیوت دا خوبائی دا دا غیر نمن بھی کرے دے زان لے ثابت کرے دی مالک دی ما فابتغوا عند اللہ رزقا پس طلب دے دی اللہ سر رزق وابدوہ عبادت تو دی اللہ اشکر کئی دی اللہ تا الیہ ترجعون ترود دی اللہ تا جمع کولے و شیطا سوا رسول انبیاء اگورا سور انبیاء یہ وشتم سورت دے آیت اگورا شپکش پیتو قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم هو ابراهيم عليه السلام مخينا ابراهيم عليه السلام بيان روان دي داش بج کی تایت دے ابراہیم علیہ السلام بیان دیو پنجوس نرا روان دے قال ویل ابراہیم علیہ السلام اے پس جرا فریاد آجی دی بات کوئی تاو سیوا اللہ نما داغس لا ینفع حکم شیئان چی فائدہ نشی در کو لتا سلس شے ولا یضرکم ان ضرر در کو لشی تا ستا افل لکم ہلاکت دی تا ستا ولما آگ ستا کی بات کوئی تاو سیوا اللہ نا افلا تعقلون اے بسا زقل نکویا سورہ دخروب دورا دریس اللہ اختم سورت دے سورہ دخروب آیت دورا شپگتیا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون او اختیار لري هغه کسان چې رامدد مشرکان سوا د الله نه الشفاعت د شفارس د خلاصولو د شفارس الا من شهد بالحق لیکن هغه څوک چې گواهی کړي د حق وهم يعلمون او دی پوهېږي مانا چا چې د الله توحید گواهی کړي او دا شفاعت کو ان کی دئی پوری بھی پائے باندھے شرام وسی دین دیا مداغل پار اجازت شفاعت اغب ملاوی گی اللہ اغب رخی ولا یملک صفت ملکیت اغیر ذرن نبی کرے وے دا شانی رب رسول انعام گورا نسور صافات ذوق رسول انعام آیت گورا یو سل یو بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم ناشنا پیدا تو ان کے داس منظور ظلمتی رے اوبر را صفات لخوبی اغیبان لثابت کری صفات الوحیت اغیبان لثابت کری آیت یو سلیو وانا یکون له ولد سرنگ بیدی اللہ لا اولاد صفات نقصان اغیبان نمنسی کرے سرنگ بیدی اللہ لا اولاد اونو دی اللہ خبا وخلق کل شیء او پیدا کرے رہے اوشے وہوا بکل شین علیم ادا اللہ پارے اوشے واندے پوارے تو چی بل سو کیا دے چی دا دارسن خبر رے او عالم بکل شین رے مداتا دا اللہ سر انتظار جور کا حکنا سورہ صافات پورا سورہ صافات او درشم سورت دے آیت گورا سلورکم سلم قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال وہ ابراہیم علیہ السلام اے تاسو جرا فریاد آج دی بات کو اما داغس تنحیتون چیتو گئی اے تاسو واللہ خلقکم اللہ پیدا کری اے تاسو وما تعملون آج تاس عمل کوئی نتاولی دل صفات خوبی اللہ ربان لثابت کری اد غیر نے منفی کری دیا رو گر لونی سورہ آراف گورا کہ سرنگی اد غیر نے منفی کری دی سورہ آراف آیت گور یوصل اتوصل ریخ نام سپارا واتخذا قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين او جور کو قوم موسیٰ علیہ السلام پر قدود موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور تا کہ کالو خلو نسخے جسا دار کہ داغا آوازو اللہ وی علم یارو آیا دے یزوری انہو چیتی نندہ سیل آئیو کلموہم خبری نشکولے ویسارا ولا یهدیہم سبیلا انخیل شدیتا سیلار الہ خواب چالوئی چی خبریم کولے شدہ ویسارا الہ آغا چالوئی جی سیلار خییا دا شانی دا سورت فدی کیا وہی مخلوق دے دے اغف و قسم باندے دے یا با عالمی او عمل کو ان کے بئی او دا غکت دے چی دے دا اللہ دا ذات دا دے پی جنگلو کو ان کے دے اروان دے پا حق نو پا دی سورہ فاتحہ کے بیان دا دے دے پانام تارے انسرا او یا با عالمی چی متبی بید ہوا جدا مغروب علیہم دے او دی دیل سورہ فاتحہ کی بیان دا گئی دے چی غیر المغروب علیہم والضالین نم اللہ دا مخلوقات و قسم دیا یو عالم با عمل او دویم عالم چی با عمل نرے بلکی متبی دا ہوا و خواہش دے مبتدی دے نبیان دے دوارا عالمانو دے الذین انعمت علیہم مرادنا اغا علماء بعملا او مغضوب علیہم او ضالین مرادنا مبتدعین او داشانی مبتدعین دے ہوا و خواہش سورت کی بیان دے دے تخویف و بشارت الذین انعمت علیہم بشارت او دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا تخویف دے او مخ کی تیر شو چی تخویف ستوئی او بشارت ستوئی دا شانی سورت آئی کی لس دلائل اقلیه دی لس دلائل اقلیه دی فا اثبات دا رسالت باندی اس بات کو رسالت ماننی یو دلیل اغدا دیا چی اللہ الحمد للہ اللہ او دلیل الہ او دا اللہ دا پیجنگلو دا پار بلک مسلار نشتا دی سیوا دینا چی اللہ پیغمبر رولی گیا ناغتا وی الہ او اللہ دیتا وی او داغو دفی جنگلو او درازا او دے عبادت داغی دا طریقی دیا دویم رب العالمین چی اللہ پالن کے مخلوقاتو دے نا اللہ غزات دے چی سنگ پالن کے دی اجسامو دے ندرشانی پالن کے دی روح دے ناغخ بل بندگان محمل و بیکار نپری دی چی اغیل دی سامر و سنہی نکیا ندا نرازی مگر پا رالی گلو دان بیاو سرا و پواہ سرا مرد العالمی دا دویم دلیل دی فیس بات رسالت باندی درہم دلیل الرحمن دا دلیل دی فیس بات رسالت سنگا ذکا رحمان مانا رحمت کو ان کے او اللہ غزات دے چا غفق البندگان محمل نبریلی رحمت گرا لی گیا او دیو اجنا را لے گل پیغمبر اغم رحمت دے سورہ انبیاء کرا لی وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین سلورم دلیل اغا مالک یوم الدین مالک یوم الدین دے اولی لکا اللہ رضاد دے کہ پورت دا قیامت واندی بچالا سزا ورکی نچالا با بہتری بدلی ورکی او دا اللہ کل ورکی پس درالی گلو دا انبیاؤنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورہ بنی اسرائیل کی راضی مونگا سزا نور کرو مگر پر دینا چمبی علیہ السلام رولی بو آئی بیان کی او خلق خلاو لو دلگی نبیا سزا ورکو انزم دلیل پیس بات دری سالت باندی ایاک نعبدو اللہ خاص تا عبادت کو مونگا او عبادت ستا وی ردی پی جنگلو آپ آقل باندی مکی گیا بلکی دار عزی و معرفت شریعت باندی معرفت شریعت باندی او معرفت شریعت پی جنگلو دا شریعت او دا غیر دا انبیاء علیہ السلام نشکی دے وم دا چی اللہ وزاد دے اغد مستعان امداد کرشوے مانا اغد المستعان چی داغن امداد مختلے کی گیا مستعان مانا چی امداد داغن مختلے کی گیا اللہ مستعان دے دا اللہ نے دے امداد دے گفتو طریقہ اگر بغیر درانے گلو دا انبیاء انہوں نے کی گیا مطلب دا سنگا ببی جانی چھ اللہ دے آگر ذات چھ داغ نے امداد گفتلے کی گیا نتوبہ پیغمبر دے حکم کرے دے دا اللہ نے با امداد سنگا گواڑیا وم الصراط المستقیم لار میغا لا اسرات موصوب المستقیم دا راوی صفت دے دا سرات چی موصوبی صفت مستقیم دے استقامت باندے دا نیغا لار بغیر درالے گلو دا انبیاؤن نشکی جندے دا شانی نو اسرات والمستقیم نیغا لار صدا دا بغیر دا پی جنگلو دا انبیاؤن نرازی دا شانی بیا دا لار چی موصوب دا پسیبت دا مستقیم مندی دا بغیر دا بیان دا پیغمبر ننشی پی جندے نو دا اتم دلیل دے نہم دلیل انعامتا علیہم اللذین انعامتا علیہم نو چاواندی چی اللہ انعام احسان کرے نو دا سوک دی اللہ ورکری دی دا پار دا رشد او دا ہدایت دا مخلوقات آغا انبیاء علیہ السلام دی یا سوک چی دا غی پس روان دی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین صدیقین شہداء و صالحین دام آغا دی چی اللہ تین عام احسان کرے دے لسم دلیل موضوب علیہم کہ اللہ پہ غضب کرے دے ویا غالین نو دا خلق یا مستحق دا نعمت یا مستحق دا غضب یا مستحق دا ضلالت دا نگر دی مگر پس دا رالے گلو دا انبیاو ادمن دا منلو دا خبری دا انبیاو یا دا انکار کولو دا خبری دا انبیاو نا چوی منلنو نعمت والا دی منعومن علیہن دی انکار او دغد عینات دے وجنے اوکو نمازوبن علیہم دی چید بی علمائی دے وجنے اوکو مظالین دیا نتاولی دو لفظ دلائل دی پر اثبات رسالت واندی صورت کیا الحمدللہ رب العالمین لائق حمد اللہ